ئەوە گەشتینە گۆ مەشینەکە ویسام. ئەم شوێنە ماسی زۆر زۆری لێیە. ئەی بۆچی ئەم گۆمەوە ناو نراوە ڕامی؟ چونکە ڕەنگی ئاوەکەی شینە. ها؟ ماسیەکانی چ جۆرێکن؟ زۆر جۆر ماسی تیا ئەژی و ماسی شەبوود لە هەموویان زۆرترە لێرە ویسام. ها؟ ئەم گۆمە چۆن دروست بووە؟ زۆر بە کورتی بۆ باسەکەم کە چۆن دروست بووە. کاتێک لافای ڕووبارەکەی ئەو لاهەڵەسا ئاوەکە بەهێزێکی زۆرەوە ئەهاتە دەرەوە ویسام. و ئەم گۆمە بە لافاوی بەردەوامی ڕووبارەکە دروست بووە. کەواتە ئەم گۆمە بە لافەوە دروست بوو لێرەیە. بەڕاستی ئەمە گۆمێکی گەورەیە. بەڵێ، قوڵی ئاوەکە ڕەنگە بگاتە دەمەتر یان ڕەنگە زۆر لەوە زیاتر بێ. هەر لەبەر ئەوەیە کە ئەم گۆمە بە گەورەترین گۆمی ئەم ناوچەیەدا ئەنرێ و هەندێک کەسیش پێڵەن دەریاچە گەورەکە. کەواتا کری ئەم گۆمە ناو بنرێ دەریاچە گەورەکە؟ بەڵێ، چونکە گۆم ئاوی کەمی تایە، بەڵام کاتێ ئاوەکە زیاترە بێ ئەکرێ پێی بڵەن دەریاچە. ئێستا زانی جیاوازی گۆم و دەریاچە چێویسام؟ بەڵێ، خەریکە سەرنجم ڕاکێشی ڕامی، چونکە تۆ زۆر شارەزای دەربارە گۆم و دەریاچەکان. بەڵێ، ناوانیە، منم زانیاریانم لە باپیرەکامینەوە بیستووە. ئەگەر ئەوە نەبووایە منیش هیچم دەربارەی دەریاچەکە نازانی. بەڵام هێشتا سەرنج ڕاکێشاوم، چونکە هەموو زانیارە جوانانە و لایە. ئەها، هیوادارم لەم دەقەیە ڕازی بی کە پێ بڵێم مامۆستاکەم. ها؟ مامۆستاکەم؟ بەڵێ، مامۆستاکەم. ها؟ پێم بڵێ چاکەیەکی بچووکم لەگەڵ ئاکەی مامۆستاکەم. بەڵام بۆچی بەم شێوەیە لەبەردەم مادانیشتی ویسام؟ هیوادارم داواکەم قبوڵ کە کە پێ بڵێم مامۆستاکەم. ئەوە چی تەویسام؟ بۆ شتەکان بە سادەیی وەرناگری، هەروەکو چۆن لەمەو پێش مامەڵەمان کردووە؟ نەخێر، هیوادارم ڕازی بیت. تۆ تەنها لە ڕاوە مامۆستام نی، بەڵکو لە هەموو ژیانیشما مامۆستای. هیوادارم قبوڵی کەی. ئا، تکایە ئەوەنە جددی مەبە. تۆ تەیە پێم بڵێ چی لە پاشەو هەموو قسەیە ویسام؟ هیچم ناوێت، بەڵام ئەمە یەکەم جارمە لەم گۆمەیە ماسی شەبوو تڕاوەکەم. بۆیە تکایت لێ یەکەم. تکایە هاوکاریم کە لەمەیە. ئێ، چیتر؟ مامۆستاکەم تکان لێ یەکەم. فێرم کە چۆن شوێنی گونجاو بدۆستمەوە بۆ ڕاوکردن، چونکە من ئەمە نازانم. هیوادارم فێرم کە تۆ بێئومێدم نەکەی. جا ئەم داواکاریە پێویستی بەم هەموو پارانەوەیە هەیە؟ تکان لێ یەکەم مامۆستاکەم. یارەتی باگی نەشکست دەهێنم. ئەم گاڵتەیە چییە؟ بەم شێوەیە قسەم لەگەڵ مەکە. هەرگیز من لەم شتانەیە گاڵتە ناکەم، هەرگیز. بۆ تۆ پێت وایە من بۆ ئەندازەی خۆپەرستم تا ڕازی نەبم فێری ڕاوت بکەم ویسام؟ ئێمە هاوڕێین. گەر تۆ شوێنی گونجاو هەڵبژێری، ئەبێ ئاگات لە جوڵەی ماسیەکان بێ لەژێر ئاوەکەیە. بەهۆی ئەو شەپۆلانەی کە بەسەر ئاوەکەەوە ئەویان بینی، ئەمەت بۆ دەرەکەوێ. جا من نتوانم ئەوە بکەم؟ شتی وانابێت، ناتوانم شوێنی گونجاو هەڵبژێرم، چونکە ماسیەکان لەوانەی خەوتە بن. بێهیوا مەبە، ئەبێ چەند جارێک هەوڵ بێت تا شوێنێکی گونجاو دیارییەکەی بۆ ڕاوکردن. بۆچی بەم بەیانی زووەیەن بۆ ئێرە؟ پێم بڵێ پچکۆل، دەریاچە گەورەکە نزیکە لێرەوە؟ بەڵێ، زۆر نزیکە. دەی باشە، زۆر سپاس. پێم وابێ ئەوان بۆ ڕاو نەهاتوون. ئەی کەواتە بۆچی هاتین بۆ ئەم دەریاچەیە؟ خۆر هەڵهات. دەی با بڕۆین فێری هەڵبژاردنی شوێنی گونجاوە بکەم بۆ ڕاوکردن. دەی با بڕۆین، وەرە. دەی با بڕۆین. هەڵبەزینەوە و نزیکبوونەوەی ماسیەکان لەسەر ڕووی ئاوەکە تەنها ڕاهێنانی بەیانیانە بۆ دەستپێکردنی ڕۆژێکی نوێ. بۆچی ماسیش بەیانیان ڕاهێنانەکات؟ بەڵێ، چونکە ماسیەکان بەشەوە خەون. بلام کاتی خور هلی ماسی شبوده سکاب جولا بجوانی سیری او دیمه نبکه شوینی گنجاوه زانی ام کاره گرینگ ترین به شبود یاری کرنی شوینی گنجاوی راو کردن ام ماسیانه جوله ورزشیه کن استار راست و خو اکسیجینه کدر اکات دره ولی آوکا او چی تا بو چی وصله زای توزه لسر خوبا او تا به شویتی بازنهی ملعکات و دیاره ماسی شبوتکان استاده سکن به ملع پس اوی لراهنانی اسایی خویان تواو ابن دیاری کردنی شوینی راو کاری که زور زور آسانی میسم بلان پیویست راو چی سرکوتو بزوی شوینی خوی دیاری بکر تو گشت ماموستاکم با چی امشتا تو را تکاوی سم استا گرنگ اوه یکم ماسیک تو بشوی که زور گنجاو تو گیانم که شوینی گنجاو حال بجیرم بلان مبید تی بینیشتی که زور گرنگ کی اوی شوی یکم ماسی شبود لبیانیان دا زور ناجولن ای باشو ماسی چیه کد؟ لعاوکیت دروا باشو ماسی شبوت توانی هناسه با که اول لعاوکیت دروا؟ بله بله ام ناتوانی زور لسر اوکه بمینه توا و عادتا ناتوانی بمشه ویل سی چرکه زیادر بمینه توا ویسام تنها سی چرکه؟ سماستا که ماموسا که تو زنیاری زور بسود میده اه انا توني ايدر بيم نغي مامو ساكم او تن داري بيتلا بيم ملا مامو ساكم بلا مزور سر سامون بدو مامو ساي ودار منم تورو نبي ويسام خور خريكة تشككي گرم بي وي بيوست هر استا دس بيبكين استا با دس بيبكين جهنا مزور سر سامون بدو تو زور جان را من ناتوانم لاسایت کم مولا بنو بشویسی خوم راوکم و دیاره بشویی که بچاو پیش کوتوی شتی که آسایی چونکو آزایتی که گره تو بو ماموستان آیا بکم بشاو بچی بکم تا من آره رازی بکم هم پینالا جانا من دانیکم راک کر او ماسی آبینی مامو ساکم او به یک جار راوم کرد بله افرین زور باشه ویسم او تا پیش مامو ساکت راو کرد وابزانم ماسی که زور گوره با ارامی و مامالی لگلب کتی گشتی باشه حولیم چکی شاره زولی هاتوی ویسام براو کردنی ام ماسیه ود با سلماندم ام گوه مشینه زور گنجاو براو کردن بله چون که امه تنها شوینی گنجاو که ماسی شبود برای جهی که دیار جماری زیا که جهر که تر حولایم ها تو راو چکی زور زور باشی چون که بتوانه وزو بردوامی لراو کردن ویسام دانه که ترم گر براستی تویسم وابزانم ماسی که گوری ترم راو کر ای چن روشه که نایابا سری که چن ماسی که جوان اترسم لمن زیادتر راو که گر بمشه وی بردوان بیمینش دانه کم نگر توا ما توانم واب آسانی لما مستاکم برموا پیم موابد من ماسی سیم اشراوکم ماسی سیم وابزانم او خوانی تر گوره من هشتا ماسی کشم راو نکردوا جاری که تر حوله ما توانی ماسی رابقی ما مستاکم ئەمێ خۆراکەکەم بگۆڕم چون کەوا دیارە خوراوە. وابزانم ناتوانین بەشی پێویست ڕاوکەین. بۆچی؟ من تەنها سێ ماسیم ڕاو کردووە، تۆشی سێ ڕاو نەکردووە. وا دیارە ڕۆژێکی باش نییە. ئەمە شتێکی زۆر ئاساییە. ئەکری هەموو ڕاوچیە گەمەی بەسەر بێ، بەڵام ئەبێ بێ هیوا نەبی بۆ ڕاوکردنی ماسی زیاتر ویستان باشە، نابێ بێ هیوا بی. هیوادارم وابێت مامۆستاکەم. تۆ نیگەرانی چونکە سەرەتاتە، بەڵام ڕاوچی لێهاتووی گوێ نایە بەم حاڵەتە ئاساییانە کە هیچ کێشەیەک دروست ناکات. بۆچی؟ چونکە ڕاوچی بێ هیوا ناگەڕێتەوە و ئەگەر ئەمەش ڕووبا خوێندکارەکە چی گرتە بێت لەگەڵ مامۆستاکەیە بەشی یەکاوی سام. بەڵام نابێشتی وا بکەیت مامۆستاکەم، چونکە من تازەمە بێهانە بێ لە برێوەی ماسیەکانم بەریت. چۆن ماسیەکانمە بێ چۆن؟ بێخەم بەویستە من شتی وا ناکەم، تەنها گاڵتەم لەگەڵ کردی. کەواتە ئێستا توانم ڕاوی خۆم بکەم، تۆ ماسیەکانم نابێی. دەی با بەردەوام بین لە ڕاوکردن تا بتوانین ماسی زۆر بگرین. هیوادارم بڕوات بە خۆت هەبێت چونکە هێشتا سەرەتای ڕۆژە. پێم وابێ تۆیستا هەموو توانا خۆتم بۆ دەرەخەیت. بۆ ئیتر ناتوانم فریاد کەوم. زۆر وەسفم مەکە، گەر نایکەم بەڕاستی. ئەو ماسی چوارەمیشە، بینین ماسی چوارەمیشم کرد. مادام خۆم بەلێهاتوو دەرخستۆ لە بەرچاوی ئەم مناڵە، ئەبێ توانای ڕاستەقینەی خۆم دەربخەم، ئەگنا حاڵەتێکی زۆر شەرمەزاری ئەبێ. ئەوە چییە؟ بێگومان ماسیەکان دوورەکەونەوە لە مناڵە، بەهۆی تەقە تەقە دەدرووسیان کردووە. وانییە؟ تۆزە بڕۆ بەلای ڕاستە. پێم بڵێ ئێستا باشە؟ چییەکەن بەم کەرستانە گەورەم؟ هیچ نییە، تۆزە ئێشمان هەیە لێرە. ئەو بۆچی ئێوە لێرەن؟ وەک ئەبینی ئێمە لێکۆڵینەوەی ئەندازیاریەکەین. لێکۆڵینەوە؟ ئەی بۆچی ئەم لێکۆڵینەوانە ئەکەن؟ ئەمانەوێ ڕێگایە بدۆزینەوە تاوکو ڕێگری ئێری پێ بکەین. تێگەشتی؟ جا ڕێگری چی پێیەکەن؟ بۆچی هێشتا نەتان بیستووە؟ بەم نزیکانە بەربەست بۆ ئاوی گۆمەکە دادرێت. پێم بڵێن ئەم شوێنە سروشتی وشکەکەن؟ باپیرە؟ ها؟ باپیرە؟ هەواڵی گرنگم پێیە باپیرە. ئەتوانی پێم بڵی چی ڕوویاوە ڕامی؟ گۆمەشینەکە وشکەکەن باپیرە، تۆزە لەمەوە بەربینیم لە نزیک ڕووبارەکە و پلانیان بۆ دائەنا. ماسیەکانە برن باپیرە. باپیرە ڕاچیە لەم بارەیەوە؟ ماوەیەکی زۆرە کە بیستوومە پلان بۆ وشکردنی گۆمەکە دائەنرێت. تۆ ئەمە ئازانی باپیرە؟ وا دیارە لە کۆتاییە دەستیان کرد بە ئەنجامدانی ئەم کارە. ئەی ماسیەکان چیان بەسەرێ گەر گۆمەکە وشک بکا باپیرە، هەست بەو زەرەرە ناکەن کە لە دوای ئەم کارەوە ڕووئەیە. نازانن ئەم شوێنە بە نرخترین شوێنی کۆبوونەوەی ماسیەکانە کە ڕاوچەکان لە هەموو شوێنێکەوە بۆیەن باپیرە. ئەوە نازانن؟ هەر ئێستا چم بۆ لای بەرپرسی ئەم کێشەیە. هەر ئێستا داوایان لێ بکار ئێستا کارەکەیان ڕاگرن، چونکە ئەمە کێشەیەکی گەورە بێ. جۆ بگرە گەورەم، هیوادارم هەر ئێستا واز لە وشکردنی گۆمەکە بێنن. هەر ئێستا لە کێشەکە تێگەیشتم، بەڵام ئیشەکەی ئێمە لە ماسیەکان گرنگترە. هیوادارم بۆچوونی بگۆڕی گەورەم، چونکە کێشەیەکی گەورەیە. بەڵام ئەو گۆمە کەوتۆتە سەر چەلگەی دێیەکە، هەر لەبەرەوە بێ وشک بکرێت چارمان نییە. بەڵێ، من ئەوەم بەباشی لەبیرە. کەواتا بێت لەوە تێبگەیت کە جوتیارەکان چەند زەرەرمەند دەبن بەهۆی لافای ڕووبارەکەەوە. تۆ ڕازیە بیت بەوەی کە جوتیارەکان زەویان نەبێت بیچێڵن لە بەرامبەر پاراستنی هەندێ ماسیدا کە ماسی لە هەموو شوێنێ زۆرە؟ نەخێر، هەرگیز، بەڵام لەسەر ئەو زەویە پاچان نەکەوتووە. ئێ باشە، مەبەستێ ئەوەیە ناتوانین سوود لە زەوی گۆمەکە وەرگرین بۆ شتێکی باشتر؟ رنگ زور به ابتوان بیکن با چالگی پلواری مریشک که به گمان او دهاتی زور لو ماسی آن باشتره ماسی دهاتی چی وای نیا پیم بله چه سوده چیه ها پیم وای بهتم کبریه بر جوندی چیه لمه پیویسته استا چی بکنین؟ باشا ام مسیانه ما فی خوان نین لعاوشی پاچی سروشتیا بجین دور لپیزبونی جنگه و پیزبونی دست کردی براستی ام مسیانه گناحن جیهانی نو بطاوی زالبو بسر جیهانی کونده استا روچی او گرنجی جارانی نماو به هیچ جورک اما راستا من او نالم تنها لبروی حزم لراو ماسی بیتو بس بلام همیشه شتیکی زور گرین لخو مپرسم باشم روف چون بگی اهمو پیزبونی جنگه اگره باشه زور سیره راستا با پیرا ویسام لکویه؟ رامی؟ ویسام؟ چیه کهی؟ پیویست ماسا شموکتکانی ارم گوزی نبوشونی که در پیش و گومک و شک بکات اگه ماسا کان ارم مین نو بیگو منم رنوانیا؟ بله تو کروکی زور ازای بیگو من ماساکم چکم مختبی خودم دیکه آتا با حول بین چند من با رزگار که لو ماسیانه رزگاریان کهید یه شویکات من لدست چه تو ام بونه و رجوانانه لدست بینوی سامتی خیره من آمادم بو اما چیکی زور بتوانه ما مستا من هرگیز نتوانم پیش برکیو لگل بکم گر همو توانه خوشم بکر بینم هر نتوانم ای خواه چند سوره ام محسی چیه هرگیز نمو پیش محسی وام نبینی و اما ماسی شبوتا بلان با چی رنگی سورا؟ براسی ماسی که دگمنا نمزانی ماسی شبوتا بمشه ویا ای بین بابا پیرم تا ببینه رامی حاتم اتاو خو یارمتی تام بم سیری ام ماسی بکا با پیرا چیه ماسی که سمرت راو کردوا؟ پیم وابید سیر که اما ماسیه چیه؟ جورکه زانی؟ اما ماسی شبوتا بلا موی کسیر امرنگ سوریتی کوایی لیه کد ماسی که نناسراو بیه بله نناسراو؟ ماسی التونی ماسی شبوتا بلا بم قناقه داتیه پره امش پیشوی رنگی بیت التونی با چی ام ماسی سورت وی رنگ که بیبا التونی با پیره؟ بله بله چونکه ام ماسیه گرنجیه لزانست و قناقه کنی که پرونی ماسیه کواته ماسیه که دگمان مامه دسته نه بله ام گومه بم زوانه وشکه کره پیویسته خیره ام ماسیه بگینی نزانکو تا اوکو پشجیریک من بوب نیرن بو پرستنی ام ماسیه بونی ام ماسیه لم شونه گرنجیه زوریه لبواری لیکولینوی ماسی بو زیاد بونی ماسیه کن لم شونه ها ها ها بۆچی ئەم ستورە تەکاوی سام؟ ئەم شوێنە ماسی زۆر زۆری لێیە. بەڵێ مامۆستاکەم، لە هەر شوێنێکی تریش بمانەوێ ئەتوانین ڕاو بکەین.